When you were young and on your own, how did it feel to be alone? I was always thinking of games that I was playing, trying to make the best of my time, but medisch advies van Jackie de Shannon op de late avond. Only love can break your heart. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 25 maart. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuw zorgcentrum voor Frankenland. Gerestaureerd apostelhuis van Jan Schoonhoven. En wie is Ad van Dongen? Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. When the sand of her lingers and temptation. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Het jaar was 1976 voor Orleans en Sales. En daarvoor natuurlijk Elton John en Sacrifice. Ons eerste onderwerp. Frankenland gaat een nieuw zorgcentrum bouwen aan de Nieuwe Haven, genaamd Havenvesten. Herman de Bruin praat met Ben de Koning, bestuurder van de Frankenlandgroep. Ben, welkom. Ja. Wij kennen elkaar al langer dan vandaag. Dus, ik zit hier met enige regelmaat, zeg ik dan. Ja, ja, want wij zitten met de studio, dat weet misschien niet elke luisteraar, in een zorgcentrum en daar heb jij de regie over. Ja, Jacobs Gasthuis. Prachtig mooi huis. Jullie hebben hier een leuke studio en wij vinden het leuk dat jullie er zijn. Oké, okay. Ja, mooi huis, maar je gaat een nieuw huis bouwen, dat is nog mooier. Ja, we bouwen er iets tegenaan, nieuwbouw. Op de plek Schiedammers, die kennen dat wel, maar iedereen die er wel eens doorheen is gereden, die ziet het ook. Aan de Nieuwe Haven staan nu nog een Shell benzinestation, een Shell shop, een garage. Vroeger was dat daar de BMW garage, een bowling de Walvis, een feestzaal en nog een autoshowroom. Zo, dat is een hele oppervlakte. Dus we zijn op 9 maart jongsleden eigenaar daarvan geworden. Dus we zijn waarschijnlijk het enige zorgcentrum in Nederland met dat soort bezit op dit moment. Zorgcentrum met een benzinestation. Zeker. Hè? Dus kom bij ons tanken zou het motto kunnen zijn. Ja, want krijg je nu de winst van die benzinestation ook? Normaal gesproken wel, maar hij is gesloten. Oh, okay. Kijk, de exploitatie daarvan moest beëindigd worden. Ja, dat precies, is op 31 december al gebeurd. Ja. En dat gaat allemaal weg en daar komt Havenvesten te staan. Ja, en dat zijn 62 zorgwoningen. Ja. Het zijn ook echt woningen, het zijn zelfstandige woningen. Maar die gaan we in eerste instantie gebruiken voor verpleeghuiszorg. Ja, maar als je er dus verpleeghuisbewoners inzet, kan je niet die andere doelgroep toch kwijt? Nee, maar tegelijkertijd, we hebben op dit moment in woningen die in de Litwinehof zitten. Dat is, is aan de andere kant van Frankenland. Dat zijn 148 woningen, waarvan er gemiddeld zo'n 45 bezet zijn door verzorgingshuisbewoners. Nou, het is de bedoeling dat we de Litwinehof weer helemaal gaan bestemmen voor mensen die gewoon nog huren. Okay. In combinatie met zorg. Maar omdat je al die woningen ook voor twee doeleinden kunt gebruiken, kun je altijd flexibel inspelen op de vraag. Ja, ja. Dus het enige wat we hoeven te doen, het is van onszelf, is twee keer met je vingers knippen. En dan de ene dag is het de verpleeghuisplaats. En bij de volgende klant is het eventueel weer een huurwoning met zorg. Ja. Afhankelijk van wat het beste past voor de klant. Als het allemaal huurwoningen worden, heb je weer minder personeel nodig. Dat moet heel flexibel zijn dus eigenlijk. Ja, nou ja, we beginnen echt met verpleeghuisplaats. Er staan op dit moment bijna 200 mensen op onze wachtlijst voor verpleeghuiszorg. Okay, dat is toch het dringend. Ja, waar we eerlijk zijn. Dan moet je daar ruimte voor maken. Zou je vader of moeder zijn die op een verpleeghuisplaats zit te wachten? Ja. En wanneer gaat dat nieuwe pand open? Hoop je, verwacht je? Als we eerste kwartaal 2022 kunnen beginnen. Maar dan moet alles mee zitten. Met bestemmingsplan, selectie van aannemers. Laten we zeggen halverwege 2022. We hebben dan zo'n 2 jaar nodig om het te bouwen. En we hebben 2 jaar nodig omdat er ook nog een parkeergarage onder zit. Oh, dus we moeten nog de diepte in ook. Ja, je gaat de hele tijd niks zien, zeg ik altijd maar. Nee, precies. Ja, ja. We stoppen ons geld in de grond, ja. Zo kan je het ook maar zeggen. Maar het komt er wel, want jullie zijn al eigenaar van de grond en van alles wat daarbij hoort. Dus de gemeente moet dat plan nog goedkeuren. Nou, gemeente is razend enthousiast over het plan. Kijk, als gemeente ben je verantwoordelijk natuurlijk, mede verantwoordelijk, om voldoende faciliteiten te maken voor je oudere inwoners. Ja. En die zijn blij dat het zo gaat gebeuren. Ja, die zeggen, we hebben zelf een paar jaar geleden al een pact gesloten met de gemeente. Waarin ze nu ook zeggen van ja, we hebben tussen nu en 2030 hebben we eigenlijk nog 2000 voor ouderen geschikte plekken nodig. Waarvan 600 met zorg. En met zorg, dat kan zijn in van die geclusterde complexen met huurwoningen waar je allerlei dingen organiseert. Maar ook verpleeghuizen. Die plekken komen we tekort. En het aantal... En dat is onze markt. Een aantal 80-plussers in deze stad. Maar hetzelfde geldt ook voor Vlaardingen. Ja, gaan nog met 40% stijgen de komende 25 dus we jaar. We hebben nog veel meer plekken nodig. Ja, we hebben nog veel meer plekken nodig. Want dit is een mooi begin, maar er moet veel meer gebeuren dan. Ja, en dan is bouwen eigenlijk relatief eenvoudig. Maar je moet het daarna bemensen. Nou, dat is nog een klusje en een uitdaging om daar verder mee te gaan. Maar we hebben nog even de tijd om die nieuwe mensen te werven. En het is ook leuk om te doen. Het is ook dat best wel leuk om het voor elkaar te krijgen. Ja, en een nieuw zorgcentrum is natuurlijk prachtig om dat straks voor elkaar te krijgen. En een mooi lintje door te knippen en het te openen. Ja, als het lintje doorgeknipt is de lol voorbij. Maar het voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk het leuke. Dan ben je alweer bezig met een nieuw huis, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, ik vrees voor wel. Ja. Ik vrees het ook, ja. Ja, we spraken over de Haventvesten, het nieuwe centrum van de Frankenlandgroep. Het duurt nog een paar jaar, maar het komt er wel. Ben de Koning, bestuurder van de Frankenlandgroep, dank voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat er moet gebeuren voor die nieuwbouw en alle andere dingen die moeten gebeuren in deze coronatijden. Graag gedaan. En als er weer vorderingen zijn, dan meld ik me. Dan horen we het graag. Dank. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour. Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Fame is only here. Stevie Nicks van Fleetwood Mac met I Miss You. En daarvoor Serge Gainsbourg. Er stond deze week een heel stuk in de Volkskrant over deze ballade de Melody Nelson. Zometeen het Apostelhuis van Jan Schoonhoven. Maar eerst zijn hier de Cardigans. Carnaval van de Cardigans. Ons volgende onderwerp. Vanaf 18 juni is in Museum Prinsenhof Delft een presentatie te zien rondom het gerestaureerde Apostelhuis van Jan Schoonhoven. De maquette is een sleutelstuk in het oeuvre van deze Delftenaar, een van de meest significante Nederlandse kunstenaars van de naoorlogse tijd. Herman de Bruin praat met Anita Jansen. Ze is conservator bij het museum. Mevrouw Jansen, welkom. Dank u wel. Wat is een sleutelstuk eigenlijk precies? Nou, in dit geval moet u het zien als dat het een object is uit het oeuvre van Schoonhoven, wat echt een unieke positie inneemt tussen de periode dat hij nog hele figuratieve werken maakt, na de periode dat hij steeds meer de abstracte kant op gaat en zijn beroemde witte reliefs maakt. Want dat is natuurlijk vooral waar we Schoonhoven van kennen. Ja, daar heeft het Museum Prinsenhof ook heel veel van in huis, denk ik. Want ja, Jan Schoonhoven is van oorsprong een Delftenaar, hè? Ja, hij is echt geboren en getogen in Delft. En Delft was ook echt heel belangrijk voor hem. Ja, nooit weg geweest. Nooit weg geweest. En binnen zijn oeuvre speelt Delft ook altijd een grote rol. Ja. Want we hebben het nu over dat sleutelstuk, het Apostelhuis. Ja. Ja, en speelt dat een grote rol waarin dan in zijn leven ook? Ik bedoel meer van dat hij steeds ook... Hij zoekt zijn inspiratie voor zijn kunst vooral ook in religie. Ja. En in kerken en in kerkarchitectuur en dan vooral in de gotische kerkarchitectuur. Delft heeft natuurlijk twee prachtige middeleeuwse kerken, de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. En die spelen, al zou je dat niet direct zeggen, zowel in het Apostelhuis, maar ook in zijn latere witte reliefs, altijd nog weer een rol. Ja, ja, want in die witte reliefs vind ik dat op afstand, maar even kort hoe dat dan zit. Kan het dat kan je uitleggen? Nou, hij is eigenlijk in zijn hele oeuvre, want hij maakt al in de jaren 40 tekeningen van kerken en van gotische kerkarchitectuur. Mm-hmm. Hij maakt dat Apostelhuis, maar daar gaat het vaak ook om het spelen bijvoorbeeld met lijnen en met licht. Ja, ja. Je kan je wel voorstellen dat in zo'n kerk met zuilen, met de glas-in-loodramen, dat een heel belangrijk aspect is. In die reliefs gaat het ook altijd om licht en donker, licht en schaduw. Ja. En dat is iets wat altijd een rol blijft spelen. Dus die verwijzing naar architectuur, verwijzing naar de kerken, blijft er altijd in zitten. Dat was ook zijn inspiratiebron. Zeker. Ja, zeker. Ja. En dan het Apostelhuis, dat wordt nu tentoongesteld op een nieuwe tentoonstelling. Maar het was een beetje versleten volgens mij. Want het is natuurlijk gewoon papier, hè? Kartonpapier. Het is verder heel weinig materiaal. Klopt, klopt. Ja. Het is, hij heeft het rond 1955 gemaakt. En heeft daarvoor gebruik gemaakt van ribkarton en inderdaad papier en lijm. En dan is het dus toch al de nodige jaren oud. Ja. En het is natuurlijk ook niet onder museale condities bewaard in al die tijd. En, nee, maar dan lag het nog niet in het museum, begrijp ik. Nee, we hebben het verworven in 2019 mm-hmm. voor de collectie. Ja, ja. Dus dat is nog maar kort geleden. En je kan zeg maar zien dat de jaren wel van invloed zijn geweest op het object. Ja, zoiets kwetsbaars natuurlijk als karton, zegt u, papier en lijm. Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Vanaf 18 juni gaan we het nieuw gerestaureerde Apostelhuis presenteren. En dan in de context van andersoortige werken uit onze eigen collectie. We hebben ook vroege tekeningen waar al heel goed die religieuze inspiratie van Schoonhoven in te zien is. Maar ook die witte reliefs die hij daarna gaat maken. En ook wat grafiek uit een latere periode, waar altijd nog die katholieke inspiratie, die religieuze inspiratie in zichtbaar blijft. Wordt Jan Schoonhoven tot leven gewekt in het museum? Vind ik wel. Wanneer is de tentoonstelling? Je zei het net al. Hij begint op 18 juni en dan is het te zien tot 11 oktober. Alles als de maatregelen versoepeld worden en de musea weer toegankelijk zijn. Dat moeten we er nog even bij vertellen, denk ik. Ja, uiteraard. Maar het Museum Prinshof, dat in Delft, dat is ervoor. En als we even op de website kijken, daar staat ook wat opneming aan. Ja hoor. Museum-prinsenhof.nl. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het samenstellen van de tentoonstelling. En laten we hopen dat het publiek weer in grote getalen naar Delft mag komen om dat prachtige Museum Prinsenhof te bekijken. Anita Jansen, dank u wel voor het gesprek. Je haren zijn te blond, veel te blond. Je lippen veel te vol, veel te vol. Je borsten zijn te groot en je blouse staat veel te bol. Je benen zijn te lang en je riem is veel te groot. Je broek zit veel te strak en je buik is veel te bloot. Je rug die staat te hol, veel te hol. Je hakken zijn te hoog, veel te hoog. Je huid die staat te strak en je haar is veel te droog. Te veel vet is weggezogen, te veel rimpels weggehaald. Alles is te naakt, maar wat me raakt, dat zijn je ogen. Ogen die niet passen bij een lijf of van de zon. Want je ogen hebben klasse, ook al weet ik niet waarom. Je hebt ogen die verrassend zijn, die helder en doortastend zijn. Haal die baas van je gezicht, want je ogen zitten dicht. Van top tot een cliché, maar je ogen doen niet mee. Logisch is het niet, denk niet eens dat je het ziet. als je naar jezelf kijkt en je eigen blik ontwijkt. Alles wat je bent is maar 1% je ogen. Ogen die niet passen bij een lijf van de zon. Want je ogen hebben klasse, ook al weet ik niet waarom. Je hebt ogen die verrassend zijn, die helder en doortastend zijn. Haal die waas van je gezicht, want je ogen zitten dicht. Als je het hebt weggehaald, afgedaan en teruggestaald, dan zijn je ogen vrij. Dan zie ik pas wie je bent, want je ogen, die zijn jij. Die zijn jij. Die zijn jij. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Strangest wilderness inside. The heart drifts from hot to cold. You think it can't make up its mind. But suddenly, it's always known. Suddenly it's always known. And if I could reach the northern lights, maybe then I'd understand it all. Sometimes I try so hard to fight when all I want to do is fall. Said I didn't miss you, but I lied. I told myself I let you go. Told myself I let you go. And if I could reach the northern lights, maybe then I'd understand. Surrender. Birdie was dat, en Surrender, en daarvoor Veldhuis en Kemper. En alles was er mis aan, behalve de ogen. Te blond was dat. Zometeen, wie en wat is Ad van Dongen na Dan Seals? I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed. And I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helped keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain for someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be. Wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. I had only one friend left, I'd want it to be you. Oh, wat een mooie gedachte. Als ik nog maar één vriend over heb, dan wou ik dat jij dat was. One Friend van Dan Seals. Ons derde onderwerp vanavond. Ad van Dongen komt uit de logistiek en adviseert nu mensen met hersenletsel. Hoe dat zit, hoor je van Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Ad van Dongen. Hij is senior coördinator van NHA Zuid-Holland. Maar we gaan even kijken hoe die dat geworden is en waar die vandaan gekomen is. Want hij vertelt net in het voorgesprek dat hij uit de logistiek komt. Ad, welkom. Ja, ja, leuk. Ja, bijzonder. Uit de logistiek, dat kan van alles zijn. Dat kan expeditie zijn. Dat kan, nou, noem eens even. Wat. Ja, ik ben eigenlijk de eerste jobhopper van Nederland. Want dat kon vroeger. Ik heb om de 7 jaar ben ik geswitcht van tak van sport in de logistiek. Dus ik heb in de staalindustrie gewerkt 7 jaar. Ik heb in een ziekenhuis gewerkt in de logistiek 7 jaar. Ik heb in de modebusiness gezeten. Dus dat heb ik eigenlijk tot mijn 50ste wel volgehouden. Ja, toen werd de wereld anders. En 50 plus dan ben je een beetje een schietschijf geworden. Maar dan ineens kom je in de gezondheidszorg terecht? Nou, niet ineens. Ik had mijn leven op de rit. Ik had mijn carrière helemaal uitgestippeld. En toen ik 49 was op een vakantie in Griekenland, kreeg ik 3 op een rij herseninfarcten. Oh. Ja, en dan staat je leven echt wel even op zijn kop. Ja. En dat heeft voor mij wel even geduurd voordat ik weer mijn leven weer een beetje op de rit had. Ik heb heel veel geluk gehad met de plek waar je dan schade oploopt. Dus ik heb weinig restverschijnselen, dus ik kon ook heel gauw weer aan het werk. En zoals iedereen die dit overkomt, je pakt je oude leven weer op. Zonder te beseffen dat je natuurlijk wel een aantal dingetjes hebt die wat extra energie kosten. Ja, je zegt het heel simpel, extra energiekosten, maar ik denk dat het wel een strijd geweest is. Ik heb mijn oude leven opgepakt. Sterker nog, ik heb er gas op gegeven. Ik ben ook in de politiek in Dordrecht gegaan als gemeenteraadslid. Ik ben voorzitter geworden van de patiëntenvereniging en ik heb echt heel de wereld laten zien dat ik niks had. Oh. En dat heb ik 2 jaar lang volgehouden. En toen kwam de man met de hamer. En toen ben ik echt finaal onderuit gegaan met een burn-out. En dat werd een depressie. En dat werd ook nog een posttraumatische stressstoornis. Diagnose erbij van het hele avontuur in Griekenland. Ja, ja. Maar toch weer eruit gekomen. En daar, dan ga je met jezelf aan de slag. Want ook als 50-plusser heb ik dat dan ook geleerd. Dat je mentaal wat dingen moet doen. Mm-hmm. En in 2014 kwam ik eigenlijk tot het besef en tot de acceptatie dat ik hersenletsel heb. En als je dat stadium bereikt, wat iedereen vroeg of laat gaat bereiken, dan gaat de focus op de dingen die je echt belangrijk vindt en die je leuk vindt en die je kan. En misschien dat je andere dingen wat minder kan, maar die zijn dan minder belangrijk. Ja. En toen ben ik langzaam het zorgdomein ingerold. En heb ik via de patiëntenvereniging wat betaalde projecten mogen doen. En in 2017 ben ik gevraagd om senior coördinator in Zuid-Holland te worden. Om mensen te helpen met vragen over hersenletsel. Ja, want dat hersenletsel, ja, was ervaringsdeskundige. Ja. Dus daar kon je heel goed mensen mee ondersteunen. Klopt, ik weet hoe het voelt. Ik weet wat je doormaakt. Ik weet wat je mentaal doorgaat. Ik weet wat de zorg kan en zou moeten. En dus al die facetten bij elkaar maakt het dat je nu toch wel van betekenis kan zijn voor mensen. Maar ook je bijdrage kan leveren om kleine dingetjes te verbeteren in de zorg. En dat heeft allemaal geresulteerd in de breinlijn volgens mij. En uiteindelijk, om het voor de mensen in Zuid-Holland, sterker nog in heel Nederland, makkelijker te maken, hebben we de breinlijn opgericht, waardoor je maar 1 toegangspoort hebt voor je vragen. Je hoeft eigenlijk alleen maar breinlijn.nl in te toetsen en je kan je vraag stellen over hersenletsel. En iemand uit jouw omgeving gaat jou helpen adviseren of je vraag beantwoorden of toeleiden naar de juiste zorg. Ja, en dat is heel bijzonder in de gezondheidszorg, want daar zijn heel veel compartimenten en vakjes en gedoe. Maar dit is 1 loket waar je dan terecht kan. En dan weet je, en dan word je, en zeker geweten, word je daar op weg geholpen. Sterker nog, je wordt naar de juiste zorg toegeleid. Ja, want het landschap van NH is dusdanig ingewikkeld. De gevolgen zijn heel erg divers. Voor iedereen is het net weer anders, dus dat vergt ook gewoon expertise. En dan is het fijn dat je over hersenletseldeskundigen kan beschikken in jouw regio die jou verder helpen. Ja, en het mensen makkelijker maakt om te zoeken en niet in een doolhof te belanden. Klopt helemaal. Dat is zo. Mooie carrière, alles bij elkaar, van het een naar het ander. Ja, wat is de toekomst? Nou, ik heb nu de mooiste baan van heel de wereld, durf ik gewoon te zeggen. En ik moet nog een x-aantal jaar. Ik denk als ik de breinlijn verder in Zuid-Holland meer body kan geven, dat we nog meer mensen er kunnen bij betrekken om het allemaal nog sneller voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat wel een mooie nalatenschap gaat worden. Ad van Dongen, dankjewel voor het gesprek over je eigen carrière en de breinlijn tot slot waar je nu heel gelukkig mee bent. Dank voor het gesprek. Just like I said, though it's breaking every rule I've ever made, my racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me how before I fall any deeper. I think I better leave right now. I'm here, so please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows, but if I lose the highs, at least I'm spared the lows.